بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تمشي katika kipengele cha kuzungumzia fadhila za wudhu kaishia hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu kwamba wale ambao watakaochukua wudhu wao kwa ukamilifu يوم القيامه viungo ambavyo vimechukulia wudhu walivyokuwa wakitia wudhu vitakuja hali ya kuwa vikiwa vinang'ara. Akiendelea Sheikh hafidhahullahu ta'ala kuelezea fadhila za wudhu. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حديث بتوك عثمان الله مرضيه وممتوم صلى الله عليه وسلم أنا سيما من توضأ فأحسن الوضوء يوتي يولي من يكوشكو وضوء ناكوشكو وضوءك كوزور زيدي فأحسن الوضوء أكوشكو أولي وضوء كوزور زيدي kama alivyofundisha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malipo yake itakuwa nini? Mtume alaihi salatu wasalam anasema kharajat khatayahu min jasadihi, yatatoka madhambi yake mwilini mwake, yatatoka yale madhambi yake mwilini mwake, hatta takhruja min tahti adfarihi, mpaka yatatoka yale madhambi yake chini ya kucha zake. Rawahu Muslim. Kwa maana yule ambaye anachukua udhu akauchukua udhu wake vizuri, katika malipo ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anamlipa kwa hiyo amali ya yeye kuchukua udhu, yale madhambi yake yatakuwa yanatoka mpaka yakawa yanatokea katika chini mwa kucha zake. Na miongoni mwa faida ya hadithi hii adhim ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ambayo imepokea Imam Muslim, ni kwamba makosa yanayosemwa hapa, madhambi yanayosemwa hapa, ni yale madhambi yasiyokuwa madhambi makubwa kama vile ushirikina. Kama vile ushirikina hapa hauguswi. Yanayozungumziwa hapa ni madhambi yasiyokuwa ushirikina, chini ya ushirikina. Ndiyo yale ambayo mtu anapochukua udhu madhambi ama dhambi yale hufutika na huanguka na hutoka mpaka yanatokea katika kucha zake. Pia faida ya mwisho kwa hadithi hii ni kwamba si kila chenye kusemwa ni sharti mtu akione. Si sharti ya kwamba kila chenye kusemwa basi wewe lazima ukione. Ah, sio sharti. Hiyo si sharti. Kwamba kila anayoambiwa watu, wanaosemwa watu, basi ni sharti lazima ile jambo ulione. Kwa mfano hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa madhambi yako yanatoka mpaka chini ya kucha zako. Kwa hiyo hautoambiwa kwamba mbona mimi haya madhambi siyaoni watu wa kutoka. Yanatokea wapi? Mbona hata sauti siyasikii? Si sharti. Kuna vitu vinazungumzwa katika sheria lakini si sharti wewe uvione. Kama vile majini, mashayatini, iblis, elimu iko wapi? Ambiwa fulani bwana Allah amemjalia, anajua mambo ya utabibu huyu. Anajua. Hiyo elimu iko wapi? Hiyo elimu ya kujua yeye utabibu. Iko wapi? Waweza kushika elimu? Si sharti kila jambo linalozungumzwa mtu awe ameliona, anaweza kuligusa. Lakini hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuonesha kwamba kuna vitendo vinavyofanyika Allah subhana anavifanya kwa kukulipizia wewe, kwa kukupa wewe ujira, lakini vitendo hivyo wewe hauvioni, kama vile kuondokwa na madhambi yako na makosa yako. Hiyo ni fadhila ya wudhu. Wa an Abi Huraira radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hadithi nyingine ya Abi Huraira radhiyallahu anhu anasema, idha tawadda' al-'abdu al-muslimu aw al-mu'minu, pindi atakapochukua udhu mja muislamu au mja muumini, pindi atakapochukua udhu mji wa Muislamu au mji wa muumini shakkun firawi, akachukua tu udhu ile mji, faghasala wajhahu, akaosha uso wake, akauosha uso wake kwa pande zake zote kwa urefu na upana, kwa maana ya uso. Faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin, itatoka katika uso wake kila madhambi yatatoka. Jinsi anavyoosha uso wake, madhambi ambayo yapo katika uso yaliyochumwa na uso yatatoka yote. Nadhara ilaiha bi'aini, yani madhambi ambayo aliyaangalia kwa macho yake. Jinsi unavyoosha uso wako, yale madhambi uliyoyachuma kutokana na kuangalia kwa macho yako, basi kile kitendo cha wewe kuosha uso wako, yale madhambi yote yanatoka. Kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainihi, yatatoka hayo madhambi ma'al ma'i, pamoja na maji. Yale maji yanapobubujika katika uso wako, yale madhambi pia yanatoka. Au ma'a akhiri qatri al-ma', au yatatoka yale madhambi pamoja na tone la mwisho la maji. Yani maji yanabubujika pale kwenye uso wako, lile tone la mwisho linabubujika, la mwisho kabisa kumalizika, basi lile pia latoka na dhambi ambalo limetendwa na uso wako. Kwa hiyo madhambi uliyotenda katika uso, ima yatatoka na maji ambayo nayo yanayomwagika, yanayobubujika katika uso, au yakatoka na lile tone la mwisho lile ambalo linabubujika katika uso wako baada ya wewe kumwagia uso wako maji. Fa idha ghasala yadayhi, na pindi vile vile anapoosha mikono yake miwili pindi anapoosha mikono yake miwili mwenye kuchukua udhu, kharaja min yadayhi kullu khati'atin, atatoka min yadayhi kwenye mikono yake kullu khati'atin, kila madhambi yatatoka kwenye mikono yake, kana batashatha yadahu, yale madhambi ambayo aliyokuwa batashatha yadahu, yalikamatwa na kushikwa na mikono yake miwili. Yale madhambi ambayo batashatha yadahu, yalishikwa na mikono yake miwili, basi yale madhambi nayo yanatoka kwa wewe, kwa kitendo chako cha wewe kuosha mikono yako. Ni yatatoka hayo madhambi ma'al ma', pamoja na maji, au ma'a akhiri qatri al-ma', au yatatoka pamoja na tone la mwisho la maji. Fa idha ghasala rijlaihi, na pindi atakapoosha miguu yake miwili, kharajat kullu khati'atin, yatatoka kullu khati'atin, kila madhambi yatatoka, mashataha rijlahu, madhambi ambayo yalitembezwa au miguu ilitembea kuyaendea hayo madhambi, miguu yako ilitembea kuyaendea hayo madhambi, basi yale madhambi yatatoka kwa wewe kuosha miguu yako miwili ma'al ma', yatatoka hayo madhambi pamoja na maji, au ma'a akhiri qatri al-ma', au yatatoka pamoja na tone la mwisho la maji, hatta yakhruja naqiyan min adh-dhunub, utakuwa unafanya hivyo hivyo, unaosha uso wako, yale madhambi ya usoni uliyachuma kwa uso yanaondoka, mikono yako madhambi uliyachuma kutokana na mikono yako yanaondoka, miguu yako madhambi yaliyochuma na miguu yako, jinsi unavyoosha miguu yako yanaondoka. Kwa hiyo utakuwa unafanya hivyo, hata yakhruja, mpaka yule mwenye kuchukua udhu atatoka kwenye kuchukua udhu wake, naqiyan min adh-dhunubi, akiwa msafi kutokamana na madhambi, atakuwa ni msafi kutokamana na madhambi. Tayeb, angalia fadhila hii ya udhu. Mimi naamini wengi katika sisi haya mambo kama haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyosema hatuyahisi. Wengi wetu hatuhisi kama kuna jambo la kheri tunalifanya pindi tunapochukua udhu wetu. Tunahisi kama vile mtu tu anaosha mwili afa anaondoka zake, kwamba hakuna chochote kinachompitia yeye kwa hiyo amali anayoifanya kuchukua udhu. Kwa utamkuta mtu hana ule utulivu na umakini, mpaka wengine wanachukua udhu wanaingia msikitini, wakuta bado kuna mahala pale palikuwa panastahiki papatwe na maji, hapajapata maji kwa kukosa umakini. Sasa hebu angalia fadhila ya huu, madhambi yasiyokuwa makubwa au madhambi makubwa hayaingii hapa. Yanayozungumzwa ni madhambi yaliyokuwa chini ya madhambi makubwa, yanafutwa kutokamana na udhu ambao wewe unauchukua. lakini kwa sharti mtume kasema yale ule udhu ambao umeuchukua kwa uzuri zaidi. Uzuri zaidi maana yake ni kama alivyofundisha mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hadithi nyingine ya fadhila ya udhu kumalizia, wa an Umar radhiyallahu anhu ani nabii sallallahu alayhi wasallam qala, hadithi ya Umar kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ma minkum min ahadin, hakuna miongoni mwenu yoyote, hakuna miongoni mwenu yoyote, yatawadha fayablughu au fayasbighu, akachukua udhu. Hakuna miongoni mwenu yoyote ambaye yatawadha anachukua udhu, fayablughu au fayasbughu au fayasbighu, akawa ameueneza mwili wake kwa maji, alwudhua kwa udhu, akaueneza mwili wake kwa udhu, kwa maana vile viungo maalumu vile vya kuchukulia udhu. Hakuna miongoni mwenu yoyote yule ambaye amechukua udhu na akaueneza udhu wake, thumma yakulu, kisha baada ya kuchukua udhu akasema, ashhadu an la ilaha illa Allah, nashuhudia hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, na kwa hakika Muhammadi ni mja wake na ni mtume wake. Ehe, atakaposema hivyo malipo yake nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, illa, isipokuwa mtu huyo, futihat lahu abwabul jannati thamania, itafunguliwa lahu kwake yeye abwabul jannati thamania, milango minane ya peponi itafunguliwa, yadkhulu min ayyiha sha, atauingia mlango anaotaka yeye. Amali qalil wa ajrun kabir, amali ndogo tu lakini ujira wake ni mkubwa. Wewe umechukua udhu wako kwa uzuri na kila kiungo umekipa haki yake, kisha baada ya hapo ukasoma dua hii au ukasema haya maneno, ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan abduhu wa rasul, kuyasema haya maneno tu peke yake, basi madhambi yako au wewe utaambiwa milango ya minane yote ya pepo itafunguliwa, waambiwa ingia katika mlango unaotaka. Ndugu zangu, nitilie mkazo katika haya mazungumzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika hizi fadhila tatu za udhu. Jambo la kumdhukuru Allah, wengi sisi tumeghafilika. Suala la kumdhukuru Allah, kumtaja Allah, wengi katika sisi tumeghafilika. Au tunaweza kusema kuna tarafani, kuna ncha mbili za makundi ya watu katika masala ya dhikri. Kuna wale ambao la yadhkuruna Allah laisa biqalilin wala bikathir, wale ambao hawamdhukuru Allah, hawamtaji si kidogo wala si kingi, hawamtaji kabisa Allah. Na kundi la pili ni wale ambao yadhkuruna Allah, wanamdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wanachupa mipaka katika kumdhukuru Allah, wanavuka mipaka katika kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, wakisema ya ayyuhalladhina amanu udhkurullaha dhikran kathira, kama mkumbukeni Allah, kumtajeni Allah utaji uliokuwa mwingi. Abdullah ibn Busr alimwambia mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, inna sharai'a al-islam qad kathurat alayya, ewe mtume wa Allah, hakika sheria za Uislamu zimekithiri kwangu, zimekuwa nyingi sana, nikifanya hivi naambiwa nitakuwa nifanye hivi, kwenye hili naambiwa nitakifanya hivi, kwenye hivi sasa zimekuwa nyingi, nashindwa hata kudadavua nifanye hivi niache hivi. Fadulluni ala amrin jami atamassak bih, nijulishe juu ya jambo moja tu, hilo jambo hilo litakuwa limekusanya hizo amali zote, halafu mimi hilo jambo nikalishikilia kisawa sawa. Abdullah ibn Musa anamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, amkilishe jambo moja tu litakalokuwa ni jami limekusanya vitu vyote katika sheria ya Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia maneno mazuri, la yazalu lisanu faratuban bi dhikrillah, usiuache ulimi wako, la yazalu lisanu, uendelee ulimi wako kuwa umetota, umetepeta kwa kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, ulimi wako utepete upate mate mengi kwa kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Dhikri pia kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala imefananishwa au imeoneshwa hapa kwamba imekusanya sheria ya Uislamu yote. Angalia mpaka katika udhu, mtume sallallahu alaihi wasallam anakuambia maneno hayo tu, ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Maneno hayo tu milango ya minane yote ya pepo imefunguliwa na waambiwa wewe ingia unaotaka. Fadhila gani tunazingira tunataka? Mlango gani mwingine wa khairi ambao tunatakiwa sisi tuukimbilie kama sio huu? Maneno mangapi tunazungumza kuanzia asubuhi mpaka jioni? Halafu angalia maneno ambayo umeyataja kwa kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Tumalizie na hadithi ambayo Zadahu Tirmidhi ameizidisha Imam Tirmidhi. Imam Tirmidhi baada ya dua hii yeye akazidisha maneno mengine. Na si maana kwamba eti ameyatoa mfukoni mwake. La. Si maana kwamba ameyatoa mfukoni mwake ndio ameyaweka ameyazidisha. La. Bali hadithi tofautiana. Uweze ukapokea hii mwenzao kama mpokea zaidi ya hiyo ambayo wewe umeipokea. Imam Tirmidhi akazidisha akasema Allahumma ij'alni min at-tawwabin. Baada ya kusema shahadu la ilaha illa Allah mpaka mwisho unatakiwa useme tena ewe Mola wangu nijalie mimi kuwa katika wale wenye kufanya tauba au miongoni mwa wenye kutubia. Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin, na unijalie mimi kuwa ni katika watu waliokuwa safi mutatahhirin. Wa hiya ziyadatun sahihatun, na ziada hii ni ziada iliyokuwa sahihi. Yaani mtu anapomaliza kuchukua udhu aseme ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. Lakini ziada hii hapo chini ukiangalia imeelezwa, hii ziada hii imeelezwa, hii ziada ya Imam Tirmidhi ni imeandikwa hapo chini, wa qawluhu na kauli yake allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin ziyadatun dha'ifatun la tasih, ni ziada iliyokuwa dhaifu wala sio sahihi. Ziada hiyo ni dhaifu na wala sio sahihi. Na ameleta njia zote hapo, takriban ametaja njia zifungua wapokezi wa hadithi hizi mpaka zaidi ya sita, na hitimisho ni kwamba ni ziada ambayo ni dhaifu. Kwa hiyo kusema tu ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ndugu zangu, kuna mambo tunayafanya sisi katika dua kama hizi. Atoka mtu kuchukua udhu pale, ataka kusoma dua hii, kuna mtu mwingine atafuta chemba pembeni, anakaa kwa pembeni kule anyosha zake mikono. Na kuna wengine akishamaliza kuchukua udhu yeye ile dua anaosha kidole hivi juu. Sasa ni upi uradi au ni ipi kaifia inayotakikana mtu kuisoma dua akaaje? Kwa maelezo ya ahlul ilmi, hakuna kaifia maalumu ya mtu kusoma dua hii baada ya kuchukua udhu. Lakini inachofahamika ni kwamba katika dua ni aula, ni vizuri zaidi mtu kunyanyua mikono yake juu. Kwa hiyo hautoambiwa kwamba wewe ni sharti unapotoka kuchukua udhu tafuta chemba pembeni hapo, kaa na mikono uanze kuomba, au labda ukae pembeni huko chini unyoshe kidole chako juu hivi usome. Hiyo hakuna. Cha msingi tu dua hiyo isome sawa sawa, utakuwa umesimama mahala pa kawaida au yasoma mahala pa kawaida au uingie msikitini, lakini cha msingi baada ya kuchukua udhu ukasoma maneno haya aliyowafundisha Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, na bora zaidi ukanyanyua mikono. Na kama vile vile mtu akawa hajanyanyua mikono, yeye akajisoma dua hii hajanyanyua mikono, hakuna tatizo lolote kwamba huyu bwana dua yake haikubaliwi au haijasihi, la hasha. Bali ukiomba hata kama kwamba haunyanyua mikono, fala mani fi dhalik. Nasal Allah bi manni wa karamihi an yarzuqana ilman nafi'an wa yu'idana min al-yai wa summat. Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna ilma, Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.